50 languages. 44. 44. گردش عصر. گردش عصر. آیا اینجا دیسکو هست؟ آیا اینجا دیسکو هست؟ آیا اینجا کاباره هست؟ آیا اینجا کاباره هست؟ آیا اینجا بار هست؟ آیا اینجا بار هست؟ امشب برنامه تئاتر چیست؟ امشب برنامه تئاتر چیست؟ برنامه امشب سینما چیست؟ برنامه امشب سینما چیست؟ امشب تلویزیون چی نشان می‌دهد؟ امشب تلویزیون چی نشان می‌دهد؟ هنوز بلیت تئاتر دارند؟ هنوز بلیت تئاتر دارند؟ هنوز بلیت سینما دارند؟ هنوز بلیت سینما دارند؟ هنوز بلیت برای تماشای بازی فوتبال دارند؟ هنوز بلیت برای تماشای بازی فوتبال دارند؟ من دوست دارم کاملا عقب بنشینم. من دوست دارم کاملا عقب بنشینم. من دوست دارم یک جایی در وسط بنشینم. من دوست دارم یک جایی در وسط بنشینم. من دوست دارم کاملا جلو بنشینم. من دوست دارم کاملا جلو بنشینم. می توانید چیزی به من توصیه کنید؟ می توانید چیزی به من توصیه کنید؟ نمایش چه موقع شروع می شود؟ نمایش چه موقع شروع می شود؟ می توانید برای من یک بلیت بگیرید؟ می توانید برای من یک بلیت بگیرید؟ آیا این نزدیکی ها زمین گلف هست؟ آیا این نزدیکی ها زمین گلف هست؟ آیا این نزدیکی ها زمین تنیس هست؟ آیا این نزدیکی ها زمین تنیس هست؟ آیا این نزدیکی ها استخر سرپوشیده هست؟ آیا این نزدیکی ها استخر سرپوشیده هست؟